Bună dimineața, mă bucur să vă văd, chiar dacă suntem puțini, îmi dau seama că este intrarea noastră în vară, pentru că vara așa se întâmplă, care mai de care se duce pe unde poate și ce-i drept nu este nimeni de acuzat că pleacă, având în vedere orașul acesta agitat în care trăim. Îmi dau seama că pe zi ce trece, pe zi ce sunt destul de tânăr, dar pe zi ce înaintez în vârstă, îmi dau seama cât de mult contează timpul tău acolo unde este liniște, unde nu țipă lumea la tine, unde, deși n-am nicio treabă cu șofatul, sunt stresat în fiecare zi de claxoanele șoferilor, ai nevoie de un timp, așa că nu este nimeni de acuzat. Ce m-am gândit și ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă să împărtășesc astăzi cu voi, este legat de unul dintre lucrurile la care noi copiii lui Dumnezeu suntem chemați. Iar acest lucru, unul dintre lucrurile la care Dumnezeu ne cheamă pe noi ca și copii ai lui, este să devenim ca Iisus. Iar una dintre, mă gândeam aseară când mă terminam, ziceam, ok, dar una din, Iisus este așa, dar nu pot să spun că Iisus este doar așa. Iisus este și așa, și așa, și așa, și așa. Nu pot să-L pun într-o cutie. Și tocmai de asta spun că una din marile Lui caracteristici este să iubești pe cei din jur mai mult decât te iubești pe tine însuți. Mai mult, Iisus spunea, nu există mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Iar El a făcut asta. Chiar a ținut mai mult la viața prietenilor săi, chiar a ținut mai mult la viața noastră decât a ținut la viața Lui însuși. Și tocmai de aceea, versetul acesta este greu de rumegat. Și poate câteodată spunem, Doamne, dar ești cam rece. Doamne, dar ești sigur că asta vrei să spui? Tocmai de aceea ne este greu să îl auzim pe El spunând, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Câteodată, pur și simplu, nu verbalizăm ceea ce ne trece prin minte și nu spunem, mă, dar de ce vine Iisus și spune, ți-am dat o jucărie de care te bucuri mai mult decât ar trebui. Eu nu sunt pe primul loc în viața ta. Pocăiește-te și dă-o la o parte. Fă-mă pe mine cel mai important. De ce vine și spune mai puțin timp pentru tine și mai mult timp pentru soția ta? De ce vine El și spune mai puțin bani în buzunarul tău și mai multă încredere în mine? De ce vine El și spune dorința ta pentru a avea o casă este mai mare decât dorința de a te bucura de mine? Pocăiește-te! De ce vine așa? Câteodată nu verbalizăm aceste lucruri care ne trec prin minte și noi chiar avem impresia că Dumnezeu chiar este no fun și chiar vrea să ne confiște jucăriile. Dar oare o fi așa? De ce subliniază atât de des Dumnezeu moartea de sine? De ce poruncește abandonarea oricărui lucru care primează în viața noastră înaintea Lui? Pentru că El își dorește un lucru. Cum spuneam, una din obiectivele Domnului Iisus este ca noi să devenim ca El. Iar pentru asta înseamnă să devenim mari. Iar Biblia numește omul matur, adică maturitatea plinătății a lui Hristos în Efeseni 4:13. Așa că astăzi ne vom aminti că Dumnezeu vrea cu adevărat ca eu să fiu mare. Mesajul de astăzi este intitulat Dumnezeu vrea ca eu să fiu mare. Iar pentru asta o să ne uităm la un om care cu adevărat a fost mare. Ce-i drept, la momentul acela nu a fost El mare, dar a devenit mare la momentul pe care Dumnezeu l-a hotărât. Și acest om, pe care cu toți îl știm și despre care toți am auzit, se numește Avram. Vă rog să deschideți la Geneza 22. Uh, Și o să citim primele două versete. O să studiem tot capitolul. Iar primele două versete spun așa. După toate acestea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a spus: ia-l pe fiul tău Isaac, pe singurul tău fiu, pe fiul pe care îl iubești, du-te în ținutul Moria și jerfește-l acolo ca ardere de tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune. Vedem aici, în primul rând, că sunt cuvintele astea cheie care te fac să te gândești la anumite lucruri și care te fac să spui anumite întrebări și spune: după toate acestea, după care toate acestea? Ei bine, ca să intrăm în subiect și să ne facem o imagine de ansamblu, o să citim și câteva versete să vedem la ce se referă când spune după toate acestea. Așa că o să vă rog să deschideți în primul rând la Geneza 12 și o să citim de la versetul 1 la 3, unde spune așa: Domnul îi zisese lui Avram, aici nu e Avram, e Avram, îi spusese: ieși din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta. Voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îi voi blestema pe cel ce te va blestema. Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. După care o să vă rog să deschideți și în Geneza 17. De la versetul 1 la 8 spune așa: când Avram avea 99 de ani, Dumnezeu i s-a arătat acestuia și i-a spus: eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără pată, iar eu voi face un legământ cu tine și te voi înmulți foarte mult. Atunci Avram i s-a închinat până la pământ, iar Dumnezeu i-a zis: în ce mă privește pe mine, acesta este legământul meu cu tine, tu vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, pentru că te-am făcut tatăl multor neamuri. Te voi face foarte roditor, voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieși din tine. Voi încheia un legământ veșnic cu tine și cu urmașii tăi după tine, pentru toate generațiile care vor urma, pentru a fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi după tine. Eu îți voi da ție și seminției tale după tine țara în care locuiești acum ca străin, toată țara Canaan care ca pe o proprietate veșnică, iar eu voi fi Dumnezeul lor. După toate acestea, după cum am citit, vedem clar că Dumnezeu a găsit un om cu care avea de gând să-și împlinească planul său. Și i-a spus lui Avram: Avram, vino pentru că am un plan mare pentru viața ta. Avram acceptă și se bucură, spune: yes, voi fi tatăl multor neamuri. Dar, Doamne, avem o problemă. Soția mea este stearpă. Cum facem? Nu a fost ușor. La momentul de față, Avram trecuse prin multe cu Dumnezeu. În acest proces de a aștepta începutul împlinirii lui Dumnezeu, a fost un proces lung. Avram chiar a încercat să-l ajute pe Dumnezeu să-și împlinească planul și astfel a dat naștere întregului popor arab de astăzi. A așteptat 25 de ani și după 25 de ani, într-un final, i s-a născut Isaac din soția lui stearpă. Dumnezeu a început să lucreze. Vine Dumnezeu la un om și spune: vino după mine, Avrame, iar eu te voi face cu adevărat mare. Avram, normal că acceptă, pentru că tot vorbim despre a fi mare, Avram normal că acceptă, pentru că în zilele acelea a fi un om cu statut, a fi un om important, asta însemna, și anume să provii sau să pornești un popor mare. În primul rând, ce vreau să subliniez aici este următorul lucru, și anume că este denotat pentru unii dintre noi că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu are un plan special, un plan specific pentru viața fiecare dintre noi. Sunt sigur că versetul acesta îl știți pe din afară. Sunt sigur că Maria cel puțin îl știe pe din afară, că mereu o aud că îl spune, și anume: căci eu cunosc planurile pe care le-am cu privire la voi. L-a pus chiar pe invitația nunții. Căci eu cunosc planurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, planuri de pace și nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29:11. Efeseni 2:10 spune că și noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Dumnezeu ne știa dinainte să ne naștem și avea un plan specific, special pentru fiecare dintre noi. Pentru alții dintre noi, am ajuns într-un loc de ăsta înfricoșător, aș spune, pentru că avem impresia că Dumnezeu e boring. Nu e mare lucru să-L urmez pe Dumnezeu, vin la biserică, mă rog, cânt, ascult predica, plec acasă și luni o iau de la capăt. Și încep să nu mai cred ceea ce spune Biblia, și anume în 2 Cronici 16:9 spune că ochii Domnului străbat întreg pământul să întărească pe cei a căror inimă este devotată Lui. Îmi place foarte mult traducerea din engleză în care spune așa: că ochii Domnului străbat întregul pământ ca să se dovedească puternic celor a căror inimă este devotată Lui. Știți, oare povestea cu David omorând gigantul Goliat este doar o poveste care am crezut-o când eram mici? Povestea lui Gedeon, care a învins întreaga armata midianiților doar cu 300 de oameni, este doar o poveste? Oare puterea Duhului Sfânt a venit peste urmașii lui Iisus doar la ziua cincizecimii? Oare doar ucenicii mai pot fi acuzați că au umplut întregul Ierusalim de învățătura în numele lui Iisus? Oare Dumnezeu astăzi este incapabil să facă ceva în București cu biserica noastră? Și unul din motivele pentru care ajungem în locul acesta înfricoșător despre care vă spun este că nu suntem îndeajuns de mari. Nu suntem îndeajuns de maturi. Spunem, vine Dumnezeu, spune, am un plan pentru viața ta. Gata, Doamne, sunt hotărât, te urmez. Și Dumnezeu spune, bine. Ce începe Dumnezeu? Primul lucru care Dumnezeu începe să-l facă este să ne maturizeze. Și începe. Lipsuri, probleme la servici, probleme cu unii membri din familiile noastre, probleme de sănătate, operații de hernie, lipsa serviciului, neînțelegeri cu prieteni de viață și hop, ne blocăm. Ne blocăm din cauza încercărilor. Nu învățam noi în Iacov, și o să vă rog să deschideți acolo, în Iacov, capitolul 1, unde spune, de la 2 la 8. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări, că știți că încercarea credinței voastre produce răbdare, dar răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre, și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință fără să se îndoiască, căci cel ce se îndoiește e cavalul mării purtat de vânt și dus încolo și încoace. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Vedeți, Iacov ne învață să privim dincolo de încercări. Iacov ne învață și ne spune să privim dincolo de testele prin care trecem. Lui Avraam, după cum am văzut, i s-a cerut un lucru foarte greu, și anume, Avraame, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-l ardere de tot pentru mine. El a privit dincolo de test și a văzut o oportunitate. Gândiți-vă, din nou, ne întoarcem la Avraam și ne amintim, a așteptat 25 de ani. Știți? Și eu îmi dau seama, pentru că mă văd pe mine, câteodată auzim anumite lucruri în Biblie, dar nu ne dăm seama. Adică le auzim, dar nu ne gândim la ele. Vă dați seama, a așteptat 25 de ani. Într-un fel spus, să spunem că biserica noastră este de 8 ani, așa cum este astăzi. Cât mai e până la 25? Am avea răbdare să așteptăm 25 de ani până ca Dumnezeu să facă ceva cu noi? După 25 de ani, i s-a născut Isaac. S-a bucurat nespus, spunând, în sfârșit, Doamne, am trecut prin atât de multe împreună, Și iată că astăzi începe planul tău să se împlinească. Eu nu știu cum sunteți voi, dar când văd anumite lucruri pe care se întâmplă în viața mea și au de-a face cu ceea ce știu că Dumnezeu vrea să facă în viața mea, mă bucur nespus. La fel și Avram s-a bucurat nespus până când Dumnezeu vine și spune, îi răstoarnă cu sus în jos tot ce știa și tot ce înțelege Avram. Vine și spune, ia-l pe fiul tău, Isaac. Și atenție, motivul pentru care spune Isaac este ca nu cumva Avram să spună, mi-a zis ia-l pe fiul tău, deci poți să-l iau pe Ismael. Yes, câteodată noi așa vrem, să scăpăm ușor. Dumnezeu când ne cere ceva, ne spune clar și ne face să înțelegem, deși noi încercăm să dăm pe cotite. Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu Isaac, pe care îl iubești și adu-l jertfă mie. Vedeți voi, spune aici Dumnezeu, după toate acestea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Testele din viața noastră pe care Dumnezeu le lasă să se întâmple sunt menite să ne arate cu adevărat unde suntem noi în relația noastră cu Dumnezeu. Dacă vezi un scaun șubred, îl încerci, nu? Să știi dacă îl poți folosi la masă sau nu. Dumnezeu când încearcă pe noi, El nu ne încearcă să vadă El dacă ducem, ci El ne încearcă ca să vedem noi unde suntem. În Romani 8:29 spune clar, Dumnezeu ne-a hotărât mai dinainte să devenim ca fiul său, să ajungem la această maturitate pe care Avram o avea, care vede dincolo de teste și încercări. Mergem mai departe. Versetul de la 3 la 6 spune așa, Avram s-a sculat dis de dimineață, a înșeuat măgarul și a luat pe doi dintre slujitorii săi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru ardere de tot și a plecat spre locul despre care i-a spus Dumnezeu. A treia zi, Avram și-a ridicat privirea și a văzut locul de departe. Atunci Avram le-a spus slujitorilor săi, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul vom merge până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus în spinarea fiului său Isaac, iar el a dus focul și cuțitul. Și cei doi au mers împreună. Imaginați-vă ce s-a întâmplat în noaptea aceea în inima lui Avram. Doamne, Tu mi-ai spus, ok, lasă toată viața Ta, lasă tot ce știi și vino și urmează-mă. Pentru că eu am un plan pentru viața ta și eu vreau să fac ceva cu viața ta. Avram renunță la tot, îl urmează pe Dumnezeu, vede cum planul lui Dumnezeu se împlinește și la un moment dat Dumnezeu îi ia tot ceea ce el credea și tot ceea ce știa că el are cel mai de preț. Este așa de greu, Doamne, după 25 de ani, de ce Isaac? Știți, vine vremea când mi-am amintit de ce spunea cineva, și anume că inima noastră este o fabrică de făcut idoli. Avram începuse să facă din Isaac un idol. Să nu mai fie Dumnezeu pe primul loc în viața lui. Și același lucru este valabil și pentru noi. Orice lucru din viața noastră. Și o spun cu frică, sincer. Fie soție, fie copil, fie soț, fie familie, mai devreme sau mai târziu, dacă ele sunt pe primul loc în viața noastră, Dumnezeu le va cere de la noi. Dumnezeu ne va testa peste limita omenească și atunci rămâne de văzut încotro o să apucăm spre înțelepciunea omenească sau spre înțelepciunea lui Dumnezeu. Acum întrebarea este următoarea. Bun, a fost atât de greu pentru Avram, o decizie atât de greu de luat, dar totuși cum a reușit să se supună lui Dumnezeu? Ce a fost la el de a reuși să se supună lui Dumnezeu? Ei bine, Evrei 11 ne spune și o să vă rog să deschideți acolo. Evrei 11, de la versetul 17 la 19, spune așa. Prin credință l-a jertfit Avram pe Isaac, atunci când a fost pus la încercare, el care a primit promisiunile, a fost gata să-și jertfească singurul fiu, Chiar dacă îi se spusese prin Isaac, își va primi numele sămânța ta. El s-a gândit că Dumnezeu poate să învie pe cineva din morți și figurând, vorbind, așa l-a primit înapoi. Cum a reușit Avram să asculte de Dumnezeu? Vedem clar că ascultarea de Dumnezeu este 100% însoțită întotdeauna de credință. Imaginați-vă, încercați să intrați în inima lui Avram, imaginați-vă ce se întâmpla în viața lui. Doamne, e cel mai important lucru, am așteptat atâta timp și tu vrei să mi-l iei. Dar s-a gândit el că, până la urmă s-a gândit că Dumnezeu poate să-l învie din morți. Probabil ați auzit că Geneza, și tocmai asta și înseamnă începuturi, Geneza este cartea începuturilor. Este cartea în care toate au avut un început. Este locul unde prima dată găsim cuvântul dragoste, este locul unde prima dată este menționat cuvântul ură, este locul unde prima dată este menționat cuvântul jertfă. Ei bine, până aici, până în Geneza 22, aceste două cuvinte nu au fost niciodată menționate, înviat din morți. Ceea ce este foarte probabil ca Avram să nu a fi auzit niciodată în viața lui de Dumnezeu care învie morții. Vedeți voi, nu avea cum să ajungă la o astfel de concluzie dacă Dumnezeul lui era un Dumnezeu mic. Relația sa cu Dumnezeu l-a determinat să ajungă la o astfel de gândire. Relația mea cu Dumnezeu unde mă duce? La multă îngrijorare? Multă îndoială? Multă frică? Pe Avram l-a dus la nemai auzit, la nemai întâlnit, la supranatural. Vedem clar cum a reușit Avram să asculte de Dumnezeu, vedem clar că ascultarea merge mână în mână cu credința în caracterul lui Dumnezeu. În versetul 4 spune acolo a treia zi. Trei zile a avut Avram la dispoziție să fie chinuit de gândul ăsta. Fiul meu o să moară. Tot ce am eu mai scump o să îmi fie luat. Tot ce am eu mai important o să îmi fie luat. Trei zile. A avut la dispoziție să se răzgândească. Vedeți, ce-i drept, Dumnezeu nu vrea jumătăți de măsură. Dumnezeu i-a dat ocazia lui Avram să se răzgândească. Pentru că el nu vrea să spună, fă asta, cum facem noi câteodată. Ei, gata, începi, faci ceva și după aia o lași baltă. Dumnezeu nu vrea jumătăți de măsură. Cum spunea Iacov? Spunea, dar s-o ceară cu credință legat de înțelepciune, fără să se îndoiască că cel ce se îndoiește este cavalul mării purtat de vânt și dus încolo și încoace. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este ca un om nehotărât și nesatornic în toate căile lui. Cineva spunea, a treia zi Isaac era deja mort pentru Avram. Versetul 6 spune, Avram a luat... Versetul 5 zice, rămâneți aici, eu și băiatul vom merge până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi. Știți, deciziile noastre și chestia asta mi s-a întâmplat acum de curând și am văzut că deciziile noastre, fie bune, fie rele, va influența pe cei din jurul nostru. Avram le spune, deși știa că Dumnezeu i-a spus, ia-l pe fiul tău și jertfește-l, Avram le spune acestor slujitori, ne vom duce și ne vom întoarce. Întotdeauna deciziile noastre, fie bune, fie rele, vor afecta pe cei din jurul nostru. Versetele 7 și 8 spune așa, Isaac i-a zis tatălui său Avram, tată, da fiule, a răspuns el, avem focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot, l-a întrebat Isaac. Dumnezeu însuși va da mielul pentru ardere de tot, fiule, i-a răspuns Avram. Și cei doi și-au continuat drumul. Vedeți voi, în timpul testului, în timp ce Dumnezeu ne testează și vrea să ne crească, întotdeauna există ispite de a ieși din test. Întotdeauna există posibilitatea să renunți. O întrebare atât de grea pentru Avram. Tată, ok, mergem, jertfim, dar unde este mielul pentru ardere de tot? Imaginea asta a mielului, o ființă atât de naivă și lipsită de ajutor, o ființă care nu avea puterea să se apere sau să refuze ceva. Știți, când vine vorba de copii, ce-i drept, eu nu știu multe, pentru că nu am un copil, dar văd clar că sora mea, Nicoleta, ar fi în stare să-și dea viața pentru oricare dintre copiii ei. Când s-a întâmplat accidentul cu soba, în care ea a fost implicată în intoxicația cu monoxid de carbon, eram la servici în timpul inventarului anual și dintr-o dată am primit telefonul să merg la spital și mi-amintesc că de îndată ce am ajuns acolo și am văzut-o în pat, legată de aparate, fără să zică nimic, cu inima înmuiată mai mult ca niciodată în viața mea, primul lucru care mi-a trecut prin gând, știți care a fost? A fost, Doamne, mi-aș dori ca eu să pot să fiu în locul ei, să fie ea bine. Știți, sunt anumite dăți câteodată când ți-ai dori să fii în locul unei persoane. Ți-ai dori să iei locul, să știi numai că persoana aceea este bine. Gândiți-vă cât de greu a fost pentru Avram când fiul lui vine și spune, tată, bun, mergem să jertfim, dar unde este mielul? Sunt 100% că Avram și-ar fi dorit să ia locul, dar Dumnezeu l-a testat pe el și i-a cerut ce avea mai important în viața lui. Care este Isacul pe care Dumnezeu îl cere din viața noastră? Care este ispita care este așa de mare în viața noastră și aproape că vrem să ieșim din testul în care Dumnezeu ne-a pus? Tot ce a putut să spună Avram când a fost întrebat, tată, unde este mielul? Tot ce a putut să spună este, fiule, Dumnezeu însuși se va îngriji de miel. Versetul 9 și de la 9 la 11 spune, până au ajuns la locul unde Dumnezeu îl indicase lui Avram. Acolo Avram a zidit un altar și a aranjat lemnele pe el, după care l-a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi și-a întins mâna și a luat cuțitul ca să-l înjunghie pe fiul său. Știți, să zidești un altar, să iei lemnele, să le pui, să le iei pe fiul tău și să legi, să iei cel mai important din viața ta, să-l pui pe altar, mă face să mă gândesc la două cuvinte. Predare totală. Știți, noi ne dorim să fim mari, ne dorim să fim maturi, ne dorim să fim folosiți de Dumnezeu, ne dorim ca Dumnezeu să facă lucruri mari în viața noastră, dar nu suntem, noi vrem să fim direct la testul cel mare, vrem să ajungem direct acolo. Și nu suntem dispuși să așteptăm. Știți, Avram n-a ajuns dintr-o dată aici. A fost un proces. Iar acest lucru are o veste bună și o veste rea. O veste proastă și o veste bună. Vestea proastă este că noi, în general, nu prea avem răbdare să trecem prin procesul acesta. Și nu vrem să așteptăm și nu vrem să credem în Dumnezeu și nu vrem să înțelegem că este un proces. Și Dumnezeu ne va trece prin el, vrem sau nu vrem. Procesul acesta de purificare a sinelui. Avram, din nou, repet, n-a ajuns acolo așa, cu una, două. Au trecut aproximativ 40 de ani de când Avram umbla cu Dumnezeu. Iar după 40 de ani a ajuns în locul acesta în care cu toții ne dorim să fim. Predare totală. Vestea bună este că Dumnezeu are răbdare cu noi. Dumnezeu are răbdare cu noi să ne ducă la acea maturitate a plinătății lui Hristos, cum spune Efeseni. Că să știți că și Avram a mințit că Sara a fost sora lui. Și Avram a dat naștere la întreg popor arab. Și Avram a avut momente de necredință. Și a ajuns aici. Vestea bună este că Dumnezeu are răbdare cu noi. De la 12 la 14 spune așa. De la 11 la 14 spune, dar îngerul Domnului l-a strigat din cer, Avraame, Avraame, aici sunt, a răspuns el, nu pune mâna pe băiat, i-a răspuns îngerul, nu-i face nimic, pentru că acum știu că te temi de Dumnezeu, întrucât nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram și-a ridicat privirea și a văzut un berbec prins cu coarnele într-un tufiș. S-a dus, a luat berbecul și l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a numit acel loc, Domnul va purta de grijă, motiv pentru care se spune și astăzi, pe muntele unde Domnul va purta de grijă. Știți? Dumnezeu ne testează și Dumnezeu ne pune la încercare. Și Dumnezeu ne dă, permite să avem parte de greutăți în viața noastră, dar știți ceva? El niciodată nu ne lasă singuri. Și întotdeauna El va fi acolo pentru noi să ne dea resursele de care avem nevoie. Nu o să uit niciodată ilustrația asta spusă de un păstor, care spunea așa. Spunea, eu când mă duc să fac cumpărături, mă duc acasă și încep să le car înăuntru. Și dintr-o dată o văd pe fetița mea de 3 ani care vine și spune, tati, tati, vreau să te ajut și eu. Și eu normal că cu bucurie o las să mă ajute și îi dau și ei să care hârtia igienică. Să fim serioși. Cărăm hârtia igienică. Să nu ne mai umflăm atât ampene, pentru că tot ce facem este cărăm doar hârtie igienică. Dumnezeu întotdeauna va fi alături de noi. Așa cum a adus berbecul în calea lui Avram în timpul testului, tot la fel și Dumnezeu va avea grijă de noi să ne ajute să trecem prin ele. Bine spunea cineva, nu te lua pe tine prea tare în serios, ia-L pe Iisus în serios. De la 15 la 18 spune, Îngerul Domnului l-a strigat din cer pentru a doua oară pe Avram și i-a spus, jur pe mine însumi, zice Domnul, că deoarece ai făcut acest lucru și nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi mulți foarte mult urmașii, cât stelele cerului și cât nisipul de pe țărmul mării. Urmașii tăi vor pune stăpânire pe cetățile dușmanilor lor, iar prin sămânța ta va fi binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că m-ai ascultat. De ce să ascult de Dumnezeu? De ce să mă supun Lui? Pentru că El vrea cu adevărat ca eu să fiu mare. Atât spiritual, cât și înaintea Lui. Dumnezeu, ce face Dumnezeu aici, este că îl onorează pe Avram marcând ascultarea lui pe veșnicie. Întotdeauna vom ști și întotdeauna vom auzi de Avram, cel care s-a supus lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce onoare are Avram. Întotdeauna se va vorbi de el. Și din nou, încercați nu să vă gândiți ca un personaj al Bibliei. Încercați să vă puneți în locul lui. Avram este onorat de Dumnezeu pe veșnicie. Marchează momentul acesta al ascultării. De ce să ascult de Dumnezeu? Pentru că el vrea să fiu mare. Mai mult, Avram devine tatăl credinței. Deschideți la Roman 4, vă rog. De la versetul 13 și 14 spune așa. Pardon, de la 13 la 25. Avram sau sămânța lui au primit promisiunea că vor moșteni lumea nu prin lege, ci prin dreptate care vine prin credință. Căci dacă moștenitori ar fi cei ce sunt sub lege, atunci credința n-ar mai însemna nimic. Iar promisiunea ar fi fără valoare, întrucât legea aduce mânie. Unde nu există lege, nu există nici ascultare de lege. De aceea, prin credință, ca să poată fi prin har, așa încât promisiunea să fie valabilă pentru toți urmașii, nu doar pentru cei care sunt sub lege, ci și pentru cei ce împărtășesc credința lui Avram, care este tatăl nostru al tuturor. Așa cum este scris, te-am făcut tatăl multor neamuri. El este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morții, care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut că va deveni tatăl multor neamuri, potrivit cu ceea ce a fost spus. Atât de numeroși vor fi urmașii tăi. El n-a slăbit în credință când s-a gândit că trupul lui era aproape de moarte. Avea aproape 100 de ani și că pântecele sarei era mort. Și nici n-a pus la îndoială promisiunea lui Dumnezeu, ci a fost întărit prin credință slăvindu-L pe Dumnezeu și fiind sigur că Dumnezeu poate să facă ceea ce a promis. De aceea credința a fost socotită dreptate. Acum i-a fost socotită dreptate, n-a fost scrisă doar pentru el, ci și pentru noi, cărora urmează să ne fie socotită nouă care credem în Cel care l-a înviat dintre cei morți pe Iisus Domnul nostru, care a fost dat pentru păcatele noastre și care a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Ce înseamnă să fii mare? Asta înseamnă să fii mare. Asta înseamnă să fii cu adevărat mare când Dumnezeu te face mare. Avram este tatăl nostru. Este tatăl credinței noastre. Și mai mult, în Evrei, de la 6, versetul, capitolul 6, de la 13 și la 14, spune: când Dumnezeu i-a făcut o promisiune lui Avram, pentru că nu avea pe nimeni mai mare pe care să jure, a jurat pe sine însuși, spunând: te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi mulți foarte mult urmașii. Știți, din punct de vedere omenește vorbind, Dumnezeu aproape că țipă de bucurie că Avram a trecut testul. Dumnezeu a jurat pe el însuși. Este singura dată în Biblie în care Dumnezeu jură pe el însuși. A jurat pe el însuși. Avram e chiar o să-mi țin promisiunea. Știți, din nou repet, asta înseamnă să fii mare când Dumnezeu te face mare. Asta este măreția adevărată. Versetul 19 zice: Avram s-a întors la slujitorii săi, iar ei s-au sculat și au mers împreună la Berșeba. Și Avram a locuit la Berșeba. Ce înseamnă să fii mare? Dumnezeu îl înalță pe Avram înaintea oamenilor. Avram a spus: ne vom duce și ne vom întoarce. Nu-l vedem pe Avram că s-a întors cu coada între picioare: băi, mă scuzați, am spus eu așa, dar Isaac este la Domnul. Ne vom duce și ne vom întoarce. Dumnezeu, la momentul potrivit, ne va înălța înaintea oamenilor. Așa cum și citeam în dimineața aceasta, 1 Petru 5 cu 6 spune: smeriți-vă de sumânătarea lui Dumnezeu, pentru că la timpul potrivit El să vă înalțe. Versetele 20 și 24 spune: după toate acestea, a ajuns la Avram vestea că Milca i-a născut și ea copii fratelui său, Nahor. Pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele acestuia, pe Chemuel, tatălui Aram, pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Ildaf și pe Betuel. Lui Betuel i s-a născut Rebeca. Pe aceștia opt i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avram. De asemenea, Reuma, țiutarea lui, i-a născut pe Tebah, pe Gaham, pe Tahash și pe Maca. Știți? Când am studiat prima oară textul ăsta, n-am înțeles sub nicio formă de unde și până unde și ce are de-a face textul ăsta în contextul nostru. N-am înțeles. Și le spuneam băieților că așa face Dumnezeu. Ca o referință de subsol, Dumnezeu întotdeauna, întâi avem nevoie să primim cuvântul lui sădit în inima noastră și chiar dacă nu înțelegem atunci când citim, mai târziu vom înțelege. Același lucru s-a întâmplat și cu mine. Când am studiat, n-am înțeles, nu știam de ce, dar mai târziu am înțeles. Rebeca, de aici, urma să fie soția lui Isaac. Deja Dumnezeu începea să împlinească și mai mult planul său. Dumnezeu a spus: îți voi mulți sămânța și iată că deja aduc pe soția pentru fiul tău. Acum, spre final, ce a câștigat Avram că a ascultat de Dumnezeu? Am văzut deja, este văzut în Biblie ca unul care a ascultat de Dumnezeu, iar noi suntem îndemnați să-i urmăm exemplu de credință. Este cea mai perfectă, nu știu dacă v-ați dat seama, și deși este un studiu super, super important și super frumos de făcut, am avut o altă turnură astăzi, dar nu știu dacă v-ați dat seama cât de perfectă este ilustrația asta a Evangheliei. Fiul ia lemnele în spate, se duce pe un munte, tatăl îl jerfește, 3 zile. Este cea mai perfectă ilustrație a Evangheliei, a ceea ce tatăl vrea să facă cu Iisus, fiul. Ce a mai câștigat Avram? A devenit una dintre cele mai importante figuri din Biblie, lăsând o moștenire eternă în urmă, prin faptul că se vorbește de el și în zilele noastre. Știți? Din nou repet, ce înseamnă să fiu mare și dacă vreau să fiu mare cu adevărat. Vedeți, Chuck Smith a murit, cel care a fondat biserica Calvary Chapel în lume, dar încă se vorbește despre el. Și nu se vorbește despre el, ci despre ceea ce Dumnezeu a făcut cu el. Noi, vrem sau nu vrem, și l-am auzit pe Florin în multe rânduri spunând asta, noi vrem sau nu vrem, o să lăsăm o moștenire în urmă. Ce o să se vorbească despre noi? Despre Avram încă se vorbește și în zilele noastre. Acum, de ce l-a testat Dumnezeu pe Avram? Pentru că Dumnezeu vrea să folosească un om să-și pună, să-și pună planul de mântuire în aplicare. Avram a fost omul care s-a lăsat folosit de Dumnezeu și astfel a ajuns cu adevărat mare. De ce l-a mai testat Dumnezeu pe Avram? Pentru a-l crește în maturitate și, omenește vorbind din nou, pentru că Dumnezeu a vrut să se dea în stambă cu Avram. Să spună, el este slujitorul meu, el este prietenul meu, el este omul meu, nu este nimeni ca el. În Iov 1 spune, Domnul l-a întrebat pe Satan, l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu mai este nimeni ca el pe pământ, un om curat la suflet, drept, care se teme de Dumnezeu și se ferește de rău. Ce-ar fi să știi că Dumnezeu spune, l-ai văzut pe robul meu Andrei? Nu mai este nimeni ca el. Râdem, dar gândiți-vă, ce înseamnă să fii cu adevărat mare înaintea lui Dumnezeu? Sau Dumnezeu spune, mi-e și rușine să nu zic nimic de Jean. Asta înseamnă să fii cu adevărat mare. Dumnezeu se bucură de reușitele noastre, să știți. Proverbe spune, tatăl celui drept va avea mari bucurii. Cine are un fiu înțelept, se bucură de el. Am ajuns la final și ăsta este un lucru care am simțit că a trebuit să-l subliniez la noi. Una, Dumnezeu are un plan special pentru viața noastră. Dumnezeu chiar are un plan special pentru viața noastră. Doi, pentru noi cei care am crezut că Dumnezeu are un plan pentru viața noastră, dar nu prea mai credem, Dumnezeu este același Dumnezeu. Același Dumnezeu care a despărțit marea în două. Dar chiar a despărțit marea în două. Nu a despărțit marea în două. Chiar a despărțit marea în două. Eu nu știu dacă v-ați dus la mare și v-ați uitat așa la apă și v-ați gândit, oare cum o fi să se împartă apa asta în două? Încă este același Dumnezeu. Și în final, al treilea lucru este că Dumnezeu vrea să ne maturizeze și își dorește cu adevărat ca noi să fim mari. Știți, ăsta este unul din motivele pentru care oamenii nu vor să-L urmeze pe Dumnezeu. Pentru că au impresia, păi ce frate, cu Dumnezeu nu mai fac nimic cu viața mea. Nu mă distrez, nu mă simt bine, nu mă bucur, nu mă simt împlinit. Dar asta înseamnă să fii cu adevărat împlinit, să fii mare. Să ajungi la acea statură a plinătății lui Hristos, despre care învățăm în Iacov, nu? Asta înseamnă să fii matur. Să vezi dincolo de teste. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, este așa de interesant că Tu nu ai nevoie de nimeni și de nimic. Ești perfect, ești complet, în nevoie de nimeni și de nimic. Și totuși Tu te uiți la noi și așa cum spune cuvântul Tău, ne-ai pus toate lucrurile sub picioare, Doamne. Noi suntem coroana creației Tale și Tu-ți dorești să ne folosești pe noi așa cum L-ai folosit pe Avram. Și deși ne este greu să înțelegem câteodată, deși ne este greu să acceptăm testele și greutățile prin care le trecem, Tu, Doamne, le aduci cu un scop în viața noastră. Și este așa de frumos și o așa bucurie să vezi pe Avram că trece testul. Și așa te bucuri Tu de noi, Doamne, când trecem testele. Ajută-ne să Te lăsăm să ne maturizezi. Ajută-ne să credem în Tine în mijlocul testului. Ce pot să spun, Doamne, așa decât mulțumesc că vrei să mă faci mare. Pentru binele meu și pentru slava Ta, deși nu ai nevoie de lauda mea. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.